Gypsy and the Acid Queen. Troszkę było spokojnie teraz polskich przez ostatnią prawie godzinę, więc może przez moment teraz ożywimy się. Nowa płyta grupy Illusion. I z niej dwa nagrania. Tytułowe Zanurzam się, ale wcześniej duet wraz z Licą, czyli Śladem krwi. Ja jestem bezdomny, mam znowu. przyglądam się w kropli sobie. Nie przemierzam tylu dróg, nie zdobędę tylu gór, tyle marzeń się nie ziści. A chłopiec stoi tak jak stał, choć świat nie zmienił się jak chciał, zanurza się w czystej wodzie. Ależ ten Tomek potrafi ryknąć naprawdę nieprawdopodobnie. Zespół Illusion ze swojej szóstej płyty, która ukazała się 9 marca. Płyta nosi tytuł Anhedonia, a my słuchaliśmy dwóch nagrań. Zanurzam się i Śladem krwi. W tym pierwszym, właściwie w Śladem krwi, pojawił się gościnnie Lica, aktualnie Lux Torpeda, kiedyś przypomnę również Acid Drinkers, czy Arka Noego na przykład. To może teraz będzie troszkę wspomnień. Też z Trójmiasta. Zespół ONA. Nieistniejący już, ale kto wie, może jeszcze kiedyś powrócą. Illusion też już nie istniało i powróciło z wielką, wielką siłą. Dwa nagrania. Kiedy powiem sobie dość, a także nie chcę dawać tego, co najlepsze. Warto było szaleć tak, Nie chcę dawać tego, co najlepsze, a wcześniej, kiedy powiem sobie dość, aż trudno uwierzyć, że płyta zespołu Enna ukazała się w 1996 roku. To prawie 22 lata temu, bo to było we wrześniu, także kawał czasu. Ale wróćmy do całkiem świeżych nagrań, do świeżych płyt. Zespół Linia Nocna, Znikam na chwilę, ich płyta debiutancka. Niedługo pojawią się zresztą w Trójce również, żeby o tej płycie poopowiadać. A my dziś posłuchamy dwóch nagrań. Jedno z nich już znamy dość dobrze, Nad Wisłą. Tutaj pojawi się gościnnie wysamplowany Kuba Sienkiewicz, a w nagraniu Tak jak my, gościnnie Bustaw. Chowam tę prawdziwą bez filtrów twarz. Kilka krótkich godzin, jak pomieści tyle pilnych spraw. Obcych w metrze dobrze znam, będą milczeć i gnać. Co już spytać, jak się mam? Chcesz mnie zabrać znów tam? Jestem z miasta. Tam na Wisłą nie zmienia się w dzień. Jestem z miasta. Noc pod mostem, choć mieszkać mam gdzie. Jestem z miasta. Za dnia nie. Kość na twarz.

potrzebny ci żaden dotyk dłoni uści. Trzymasz głowę tak wysoko, nie dosięga tam mój wzrok. Ty przy lodzie się ogrzewasz i topniesz, kiedy grat. Twoje nerwy biorą górę, kiedy dobrze jest nam. Kiedy dobrze jest. Znów zabija mnie naiwność, ta nieszczęśliwa dobroć. Twoje grzechy, choć tak ciężkie, są już dawno zapomniane. Twoje słowa tak surowe, tak nieludzko krwawe, a twoje nerwy biorą górę, kiedy dobrze jest nam. Kiedy dobrze jest stracone. Niedoścignionym celem dwóch nagraniach ze swojej debiutanckiej płyty wiersz ostatni Kasia Linz. Przypomnę, Kasia wczoraj gościła w Nocnej Polsce i o tej płycie sporo opowiadała, również o swojej miłości do zespołu Republika, z czym wcześniej się nie zdradzała. A teraz będzie znowu troszkę wspomnień. Za chwilę fragment płyty Anima, czyli Justyna Steczkowska, wraz z nią Patty Janki, producent całości Michał Skinny Skórka, a potem już Michał wraz ze swoim zespołem sprzed lat Skinny i Patrzyni. Watch me, I care for kids, I read a book a day. I don't have holidays, I have workouts at 4. I don't get mad at all, high heels is what I love. High heels, can I take them off for a while? High heels, I can stand the strain. For a while. gonna take them off for a while. High heels, I can stand the strain. Feet aren't made of stone. High heels, can I take them off for a while? High heels, I can stand the strain. Try walking in my shoes. High heels, can I take them off for a while? High heels, I can stand the strain. Feet aren't made of stone. High heels, can I take them off for a while? To był duet Skinny Patrini, a wcześniej Justyna Staszkowska i gościnnie wraz z nią Patty Young. To był fragment płyty Anima, bardzo przyjemnej płyty i nagranej z różnymi ludźmi. Troszkę mnie zaskoczyła Justyna, dobierając sobie takich producentów, ale wszystko zabrzmiało wyśmienicie. To teraz będzie Paweł Rosak z płyty najnowszej Who Knows. Podobno krążek ten pojawia się coraz częściej w rozgłośniach radiowych, również w Hiszpanii, ale nie tylko, bo i w Ameryce Południowej. Coming Home to Paweł Rosak. Paweł aktualnie mieszka w Hiszpanii, a wcześniej o swoim domu mógł mówić, że to i Wielka Brytania, i Polska. Z płyty

rzadko w Nocnej Polsce sięgamy po płytę Pawła Rosaka Who Knows, po jego ostatni album. No ale kiedy już zagramy kilka utworów, to brzmią bardzo ciepło i miło. Nie tylko w środku nocy, ale tak generalnie również w ciągu dnia. Jak wspominałem, płyta zaczyna być popularna także poza Polską, poza Hiszpanią, gdzieś w Ameryce Południowej. Nic dziwnego, no bo tam te klimaty pasują jak najbardziej. W piosence Love is a Traveler, jak Państwo być może rozpoznali, gościnnie wystąpiła Anna Maria Jopek. No i to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bardzo dziękujemy. Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Mam nadzieję, że ma już owczarek już wyzdrowieje, czego mu życzymy i pojawi się w radiu za tydzień, by z Państwem się spotkać w Teraz Polskich. A za chwilę odezwie się Budzik. Na zakończenie naszego spotkania będzie Basz ze swojej pierwszej fizycznej płyty, a także gościnnie Bokka. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj.